قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين دعوت به سوی قرآن و سنت. عقیده اهل سنتی والجماعه سلسله درس های خداشناسی درس دویوم خداشناسی عبادت چیست که الله ما را به خاطر عبادت خلق کرده است. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز و مهربان و شنوندگان محترم، الحمدلله با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی ما و شما درس گذشته در موضوع توحید و شرک کمی هم باشد معلومات گرفتیم که علما در این موضوع چی صحبت کردند و الله سبحانه و تعالی انسانی موحد و توحیدی صادق و صالح دار را چی گفت و انسانی که مشرک است و انسانی که شریک می آرد و کسی را برابر به کدام صفتی الله سبحانه و تعالی می کند، حال و احوالش چیست، در درس گذشته با یاردم الله سبحانه و تعالی ما و شما آن موضوع را شنیدیم. امروز درس دویوم را با یاردم الله سبحانه و تعالی به سمع شما دوستان رساندنی هستیم که الله سبحانه و تعالی ما و شما را به خاطر عبادت خلق کرد، چی طوری که خود الله در قرآن عظیم الشان سوره زاریات آیه 56 چنین می‌فرماید: بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله سبحانه و تعالی می گوید من خلق نکردم انسان و جن را مگر به خاطر عبادت، لیعبدون، تا اینکه عبادت مرا به جا بیارند. پس برادران عزیز و مهربان، از این آیه مبارکه ما و شما این را فهمیدیم و این را دانستیم که الله سبحانه و تعالی تنها و تنها ما و شما را به خاطر عبادت خلق کرده بوده است. پس برادران عزیز مهربان، باید ما که مقصد از خلق شدنمان عبادت باشد، پس برای ما لازم است که بدانیم عبادت چیست و کدام کار را عبادت میگویند و این کلمه در کجا استفاده برده می شود و کدام عملها و کدام مقصد و مرام عبادت حساب می شود، پس باید ما این را بدانیم، زیرا اینکه مقصد از خلق شدن ما این عبادت است، مقصد از به دنیا آمدن ما این عبادت است. پس برای ما لازم است که معنای این کلمه را بدانیم تا اینکه ما عبادت را بجا بیاریم. پس برادران عزیز مهربان، علمای کرام عبادت را با چند معناها برای ما و شما رساندگی هستند. امام قرطبی رحمت الله علیه می فرماید اصل عبادت تذلل و خضوع هست، یعنی که اصل عبادت تذلل هست که انسان باید فروتن باشد و با خشوع باشد و انسان باید کبر نداشته باشد و انسان باید فرمان الله سبحانه و تعالی را بدون کبر و بدون تردد و بدون فکر فرمان الله سبحانه و تعالی را باید قبول بکند. و همچنین دیگر از پیشوایان هم به مثل عماد بن کثیر رحمت الله علیه می فرماید و عبادته، یعنی که عبادت الله سبحانه و تعالی معناش این است که طاعته بفعل المأمور و ترک المحظور، یعنی الله سبحانه و تعالی را باید ما اطاعت بکنیم به هر کاری که ما را امر کرده است. الله سبحانه و تعالی به چی کاری که ما را امر بکند، پس ما باید اون کار را به جان و دل قبول داشته باشیم. و ترک المحظور، و از هر کاری که الله سبحانه و تعالی ما را باز داشته است و ما را منع کرده است و ما را برحذر داشته است که به اون کار نزدیک نشویم، به مثل گناه و شرک و به مثل زنا و شراب نوشی، پس ما باید از این کارها دور باشیم. پس از این کارها دور شدن این خود عبادت است. هر کاری را که الله سبحانه و تعالی ما را فرمان داده است اجرا کردنش عبادت است، و از هر کاری که الله سبحانه و تعالی ما را منع کرده است از اون دور شدن و به اون کار عمل نکردن، این خود عبادت است. و باز در تفسیری و معنای عبادت علی بن ابی طالب رضی الله عنه چنین می فرماید، الله می گوید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خداوند عزیزمشان می گوید من خلق نکردم انسان و جن را مگر اینکه عبادت من را بکنند، تا اینکه عبادت بکنند. علی رضی الله عنه می گوید إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي، يعني كالله سبحانه وتعالى ما وشما را خلق نکرده است مگر اینکه به خاطر آن ما و شما را خلق کرد و به دنیا آورد، تا اینکه ما را امر بکند برای عبادت کردنش، ما باید عبادت الله سبحانه و تعالی را بکنیم و ما باید اطاعت الله سبحانه و تعالی را بکنیم و ادعوهم الى عبادتی، و دعوت کنیم مردم را به سوی عبادت الله سبحانه و تعالی، و ما باید مردم را به سوی عبادت الله سبحانه و تعالی دعوت بکنیم. این از قول حضرت علی رضی الله عنه. و همچنین مجاهد چنین می فرماید در قول الا لیعبدون می گوید الا لآمرهم و انهاهم، الله سبحانه و تعالی می گوید من خلق نکردم انسان و جن را مگر اینکه اونها را من امر بکنم و نهی بکنم و از بعض کارها بازشان بیدارم. پس این از قول علما در موضوع عبادت که همچنین ابن عباس رضی الله عنه میگوید الا لیعبدون ای الا لیوحدون، یعنی الله سبحانه و تعالی را تنها بدانند. خداوند عظیم و شان ما و شما را خلق کرده است و ما و شما را به دنیا آورده است و ما و شما را رزق داده است. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه ما الله را تنها بدانیم. یوحدون، توحید صادق و کامل داشته باشیم و خداوند عظیم و شان را تنها بدانیم در همه صفاتش و الله سبحانه و تعالی را قادر و توانا بدانیم و الله سبحانه و تعالی را یگانه بدانیم، هم در عبادتمان و هم در معاملات و گفتارمان، که الله سبحانه و تعالی یکه و یگانه است. عبادت چیست که الله سبحانه و تعالی ما و شما را به خاطر عبادت خلق کرد. عبادت طاعت است و هی کمال الحب مع کمال الذل. میگویند عبادت معناش طاعت است و آن بسیار دوست داشته و فرمان را بجا آوردن است، با کمال حب، با دوستداری زیاد، با محبت زیاد بجا آوردن فرمان الله سبحانه و تعالی است. مع کمال ذل، با کمال فروتنی و با کمال خضوع و خشوع ما باید فرمان الله سبحانه و تعالی را بدون سرکشی باید بجا بیاریم. هر چیزی که الله سبحانه و تعالی ما را امر کرده است او را بجا بیاریم بدون تکبری و بدون سرکشی، این خود عبادت است. باید ما محبت داشته باشیم و از هر کاری که ما را الله سبحانه و تعالی نهی کرده است و باز داشته است باید با محبت ما از اون کار دور بیستیم، این خود عبادت است. و همچنین تعریفی مشخص در باب عبادت میارند و میگویند عبادت اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من اقوال والاعمال الباطنه والظاهره. عبادت میگویند اسم جامع است، یک اسم است، عبادت یک نام است که یک کلمه است که در بر میگیرد لكل ما يحبه الله ويرضاه، هر آن چیزی را که الله سبحانه و تعالی دوست می‌دارد و از هر آن چیزی و از هر آن کاری که الله سبحانه و تعالی راضی هست این را عبادت می‌گویند. هر کاری را که خداوند دوست می‌دارد و از هر کاری که خداوند راضی باشد پس اون عبادت بوده است. من الاقوال والاعمال الباطنه والظاهره، از قولهای باشد، از قول باشد یا که از عمل باشد، یعنی که به سخن باشد یا که به عمل کردن باشد، باطنی باشد یعنی که پنهانی باشد و درونی باشد یا ظاهری باشد و مردم ببینند، همه اینها باید کارهایی باشد که الله سبحانه و تعالی آن کار را دوست بدارد و از اون کار راضی باشد. پس این بوده است عبادت. پس این است تعریف عبادت نزد علمای کرام. و باز هم یک تعریف دیگر، یکی از پیشوایان اسلام وارثان جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می آورند و می گوید العبادت هی طاعت الله بی امتثال ما امر الله به علی السنت الرسل. عبادت میگوید این طاعت الله سبحانه و تعالی است، یعنی که طاعت کردن، اطاعت کردن الله سبحانه و تعالی این خود عبادت است. بی امتثال ما امر الله به به جا آوردن هر آن چیزی که الله سبحانه و تعالی ما و شما را امر کرده است. به هر کاری که خداوند عظیم شان ما و شما را امر کرده است آن را به جا بیاریم، این خود عبادت است. این خود کلمه عبادت را در بر میگیرد. علی السنت الرسل، به زبانهای پیامبرها که الله سبحانه و تعالی ما و شما را امر کرده است و ما و شما را نهی کرده است که همه اینها با زبان پیامبرا با قرآن عظیم شان وحی که از جانب الله سبحانه و تعالی می باشد با اونهاست. پس به هر کاری که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما را امر بکند، پس به اون عمل کردن این خود عبادت است. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را در چهار کار اطاعت کرده می شود. اون چی هست؟ یکم طاعته فی ما امره. اطاعت می کنیم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را به هر آن کاری که ما را امر بکند. رسول الله به چی کار ما را امر بکند؟ ما اطاعت رسول الله می کنیم. ما فرمانش را قبول می کنیم. و ما به جان و دل اون را عمل میکنیم، این خود میشود عبادت. و دویم تصدیقه فی ما اخبره، قبول میکنیم به هر آن چیزی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما را خبر داده است. به چی کاری که رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر بدهد، پس ما به اون کار را قبول میکنیم و اون کار را تصدیق میکنیم و بدون تردد برای ما قبول هست. چی از اسماء و صفات باشد و چی از غیبیات باشد، هر کدامش که باشد بدون تعطیل و بدون تحریف و معناش دیگرگون کردن ما آن را به ظاهرش قبول میکنیم. این هست اطاعت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و این خود عبادت است که ما تأویل و تحریف نکنیم. یک کلمه را بدون تأویل و تحریف اسماء و صفات الله سبحانه و تعالی را قبول بکنیم. و سیوم اجتنابه عما نهى عنه، دوری می جویم و دور می باشیم از هر آن کاری که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما را نهی کرده است. از چی کار رسول الله ما را نهی بکند و ما را باز بدارد و ما را منع بکند، ما از اون کار دور می باشیم و دور می شویم و همین دور شدن ما و همون کار را عمل نکردن ما، این خود عبادت است و این خود پاداش دارد. و به اون کار عمل کردن و هر کاری که رسول الله ما را منع کرده است به اون نزدیک شدن، این نافرمانی الله سبحانه و تعالی است و این سرکشی از سخن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است و این معصیت و سرکشی است. و اطاعت کردنش در هر آن کاری که رسول الله ما را منع میکند، این خود عبادت است. و چهارم الا یعبد الله الا بما شرع، یعنی که الله سبحانه و تعالی را عبادت کرده نمی شود مگر به آن شریعتی که محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده است. آن شریعتی که محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم آوردگی است، ما باید با اون شریعت الله سبحانه و تعالی را عبادت بکنیم. از اون ما بیرون برآمدیم، پس این معصیت است و گناه است. ما باید الله سبحانه و تعالی را عبادت بکنیم به همون عبادت هایی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می کردند. نه این که ما از خودمان داخل کنیم کدام چیز جدید را، کدام چیز نوی را در دین و آن را نامش را و اسمش را عبادت بگذاریم، بگوییم که الله سبحانه و تعالی به خاطر ان همین عبادت ما را خلق کرده است. نه، بلکه ما باید عبادت را مطابق عبادت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بکنیم. عبادت های ما باید مطابق به عبادت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشد. چجوری که علما رحمهم الله برای ما و شما عبادت برای عبادت شرط ها می گذارند، عبادت باید سه شرط خود را داشته باشد. یکم باید عبادت همین باشد که انسان عابد، انسانی که عبادت می کند به الله و رسولش و پیامبرها و به کتاب های آسمانی و به ملائکه ها و به جنت و دوزخ، به همه اینها ایمان کامل داشته باشد. یکم شرط عبادت همین است که باید همه اینها را کاملا بدون تردد و بدون شک و شبهه همش قبول داشته باشد. اگر یکی از اینها را ترک بکند، پس عبادتش نزد خدا مقبول نمی باشد. و در یکی از اینها شک داشته باشد، پس عبادت اون انسان نزد الله سبحانه و تعالی هیچ قدر و قیمت ندارد. باید بدون شک و شبهه و بدون یگان شبهه و شک همه این چیزها را قبول داشته باشد. الله و پیامبرانش را از جانب خدا فرستادن و ملائکه های الله و جنت و دوزخ و حساب و روز قیامت و زنده گردانیدن بعد از میرانیدن، همه اینها را باید قبول داشته باشد. یکم شرط عبادت. و دویم شرط عبادت اخلاص است. انسان باید اخلاص داشته باشد، اخلاصی کامل باشد که ما عبادت میکنیم و مقصد از عبادت ما راضیگی الله سبحانه و تعالی را به دست آوردن است. ما نماز میخوانیم، روزه میگیریم، زکات میدهیم، حج میکنیم، صدقه میدهیم، مقصد از همه این عبادت ها چی هست؟ راضیگی الله سبحانه و تعالی را به دست آوردن است. این دویم شرط عبادت است. و سیوم شرط عبادت مطابعت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که ما باید نه زیاد و نه کم، بلکه چی جوره که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما را امر کرده است، باید ما انا همون طور عبادت بکنیم. چی طریقی که رسول الله ما را فرمان دادگی است، ما باید از اون فرمان بیرون نباشیم، بلکه مطابق عبادت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عبادت بکنیم. نه در عبادت ما کوتاهی بکنیم و نه غلو بکنیم و زیاده روی بکنیم، کدام چیز را در عبادت داخل کنیم و بگوییم این عبادت است، بلکه باید متابعت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشد. در هر عبادتی که، در هر کاری خیری که ان همین سه شرط باشد، یکم ایمان و دویم اخلاص و سیم متابعت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، پس اون کار را عبادت میگویند. الله سبحانه و تعالی ما را به خاطر ان همین کار خلق کردگی است. و اگر در عبادت یکی از این شرط ها نباشد، پس اون را عبادت گفته نمی شود، پس اون عبادت نامیده نمی شود. پس برادران عزیز مهربان، این از قول علما که برای ما و شما عبادت را شرط گذاری کرده گیستند. عبادت چیست که الله سبحانه و تعالی ما را به خاطر عبادت خلق کرده است؟ در تفسیر این آیه ابن کثیر رحمه الله چنین می فرماید: ان الله تعالی خلق الخلق لیعبدوه وحده لا شریک له. الله سبحانه و تعالی خلق کرده است، خلق را، مخلوقات را خلق کرده است. لیعبدوه، به خاطر چی؟ به خاطر عبادت کردنش، به خاطر بجا آوردن فرمانش و به خاطر دور بودن از آن کاری که منع کرده است. لیعبدوه وحده لا شریک له، تا اینکه عبادت کند الله سبحانه و تعالی را، تنها خداوند را شریک در بر الله قائل نباشد. الله سبحانه و تعالی مخلوقات را خلق کرده است تا اینکه عبادت کرده شود بدون شریک. کسی را ما باید برابر الله ندانیم، ما باید کسی را برابر الله قرار ندهیم. یگانه رزدهنده و شفا دهنده، یگانه کشایشی کار دهنده، ما باید الله سبحانه و تعالی را دهیم. یگان مخلوق از مخلوقها این کار را کرده نمی تواند. این کار است که تنها الله سبحانه و تعالی به این قادر و تواناست و می تواند بکند. فمن اطاعه جزاه اتم الجزاء. ابن کثیر رحمه الله می گوید فمن اطاعه، هر انسانی که اطاعت الله سبحانه و تعالی را بکند، هر انسانی که فرمان الله را به جا بیارد، از فرمان الله سبحانه و تعالی بیرون نشود، جزاه اتم الجزاء، الله سبحانه و تعالی آن انسان را پاداش می دهد و برای آن انسان ثواب می دهد، اتم الجزاء، پرترین جزا را، پرترین پاداش را، ثواب خیلی زیادش می دهد که به هر کاری که امرش بکند از جانب الله سبحانه و تعالی امر شود و انسان با جان و دل قبول بکند و به آن عمل بکند، الله سبحانه و تعالی بهترین پاداش برای اون میدهد. و من عصاه عذبه اشد العذاب. و هر انسانی که عصیان بکند و هر انسانی که نافرمانی الله سبحانه و تعالی را بکند و هر انسانی که سرکشی از فرمان الله بکند، عذبه، الله سبحانه و تعالی عذابش میکند. الله سبحانه و تعالی مورد عقابش قرارش میدهد. اشد العذاب، که در سخت‌ترین عذاب اون انسان گرفتار میکند اگر توبه نکند و از این دنیا بدون توبه که رفت. الله سبحانه و تعالی که خواست آن انسان را در سخت‌ترین عذاب گرفتارش میکند، به خاطر این عصیانش، به خاطر این سرکشیش که از فرمان الله سبحانه و تعالی بیرون شد. و اخبر انه غیر محتاج الیهم. و الله سبحانه و تعالی ما و شما را خبر دادگی است که الله سبحانه و تعالی به ما و شما احتیاج ندارد. الله سبحانه و تعالی ذره ای به ما و شما احتیاج ندارد. چجوری که در آیه 57 سوره داریات الله سبحانه و تعالی چنین می فرماید، ما اريد منهم من رزق و ما اريد ان يطعمون. الله سبحانه و تعالی می گوید من از اونها، از این مخلوقها رزق نمی خواهم، من از اینها چیزی نمی خواهم. و ما اريد ان يطعمون، و من از اونها نمی خواهم که برای من طعام بدهند، نعوذ بالله. الله سبحانه و تعالی از ما و شما هیچ چیز نمی خواهد، طعام نمی خواهد، رزق نمی خواهد، پول و مال نمی خواهد. فقط یگانه چیزی که الله سبحانه و تعالی از ما و شما می خواهد و ما و شما را برای آن خلق کرده است، اون چی است؟ عبادت است، که باید ما عبادت مانه خالصانه برای الله سبحانه و تعالی بکنیم. بل هم الفقراء الیهم فی جمیع احوالهم. بلکه انسانها همهشان، مخلوقها همهشان احتیاج دارند به الله سبحانه و تعالی در تمام حالتشان. در تمام حالت انسانیت و مخلوق احتیاج به الله سبحانه و تعالی دارد، محتاج به الله سبحانه و تعالی است. و هو خالقهم و رازقهم. الله سبحانه و تعالی است که خلق کننده ما و شماست و الله سبحانه و تعالی است که رزق دهنده ما و شماست، که ما و شما احتیاج به الله داریم که برای ما و شما فرزند بدهد و برای ما و شما نسل سالم و نسل سلامت بدهد و برای ما و شما رزق و روزی بدهد و برای ما و شما صحت و سلامتی بدهد. ما و شما احتیاج به الله سبحانه و تعالی داریم. و برادران عزیز مهربان، توحیدی که قسمی که امروز ما و شما الحمدلله میشنویم و چند درسای آینده در این قسم توحید گفتگو خواهیم کرد با یاردم الله عزوجلال، این توحید الوهیت است که در درس گذشته ما و شما توحید را به سه قسم تقسیم کردیم که علما گفتیم توحید را به سه قسم تقسیم میکنند: یکم توحید ربوبیت، دویم توحید الوهیت و سیم توحید اسماء و صفات. انشاءالله درسای ما و شما در باب توحید الوهیت است. توحید الوهیت یعنی چیست؟ توحید الوهیت صرف العبادات لله وحده بجميع انواعها، صرف کردن عبادت تنها برای الله ذوالجلال به جمیع نوعهاش، کدام نوع باشد، کدام نمود باشد، همان عبادت را تنها برای الله صرف کردن، این خود توحید الوهیت است. چی قلبی باشد، یعنی که به دل من باشد، عبادت ها است که به دل می شود و عبادت ها است که با قول می شود، با گفتن، با سخن، و عبادت ها است که با عمل می شود، با کار کردن، و عبادت ها است که با مال می شود. همه این عبادت ها باید تنها برای الله ذوالجلال باشد، نه برای کدام مخلوق، نه برای دیگر، بلکه تنها برای الله ذوالجلال. ما باید اینها را تنها برای الله صرف بکنیم. پس برادران عزیز مهربان، عبادت هایی که با قلب می شوند، عبادت های قلبی، این حب هست، یعنی دوست داشتن. دوست داشتن این خود با دل می شود، با قلب است، که الله ذوالجلال هم در سوره آل عمران آیه 31 چنین می فرماید: بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. الله ذوالجلال می گوید بگو ای محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، ان کنتم تحبون الله، اگر که شما الله را دوست بدارید، اگر که شما دوست الله باشید، دعوا داشته باشید که ما الله را دوست می‌داریم، فتبعونی یحببکم الله، پس پیامبر را تبعیت کنید، پس پیامبر را اطاعت بکنید، الله ذوالجلال شما را دوست می‌دارد. یعنی که دوست داشتن این خود عبادت بوده است که دوست داشتن با قلب می شود. و در جای دیگر قرآن الله ذوالجلال در سوره بقره آیه 165 چنین می فرماید: والذین آمنوا اشد حبا لله. کسانی که ایمان آوردن، یعنی که مؤمن ها، اشد حبا لله، الله را خیلی سخت دوست می دارن. پس دوست داشتن الله این عبادت بوده است که الله ذوالجلال مدحش میکند که اشد حبا لله، بسیار الله را سخت دوست میدارند. و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هم در حدیث مبارک که این حدیث را بخاری و مسلم روایتش میکند، از حدیث انس رضی الله عنه که میگوید: ثلاث من کن فیه وجد حلاوه الایمان، ان یکون الله و رسوله احب الیه مما سواهما. اینکه انس ابن مالک رضی الله عنه میگوید ثلاث من کن فیه وجد حلاوه الایمان، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند سه چیز در هر انسان اگر پیدا شود، آن انسان پیدا میکند حلاوت ایمان را، لذت و شیرینی ایمان را آن انسان پیدا میکند. در هر انسان سه کار باشد: ان یکون الله و رسوله احب الیه مما سواهما. یکم کار همین است که الله و رسولش، یعنی خدا و پیامبرش، احب الیه، باید دوست داشته تر باشد، بسیارتر دوست بدارد، مما سواهما، از غیرش، از دیگر کس، از پدر و مادر، از زن و فرزند، از مال و از خانه و از ماشین و از همه چیز، الله و رسولش را بالا دانستن این خود حلاوت ایمان است. هر انسانی که الله و رسولش را از تمام حیات و زندگیش، از جان و مال و ملک و زن و فرزند و پدر و مادرش بالا می داند الله و رسولش را، پس بداند که آن انسان حلاوت ایمان را چشیدگی است. پس ببینید که در اینجا هم حب، یعنی دوست داشتن الله و پیامبرش، عبادت است و عبادت شمرده می شود که این عمل قلب است. و دویم عملی که عبادت قلب هست، این خوف است، یعنی که ترس است. باید ما تنها از الله بترسیم. این تنها از الله ترسیدن هم خود عبادت است و عبادت قلبی هست که الله عزوجلال ما و شما را چنین آگاه میکند که بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه. الله عز وجل میگوید هر آینه شیطان میترساند دوستان خودش را. شیطان در دل پیروانش ترس را جا میکند. هر کسی که پیروی شیطان هست بسیار ترسانچک میشود، بسیار میترسد و ترس زیاد دارد. و در آخرش الله عزوجلال می فرماید که این سوره آل عمران آیت 175 است. الله می گوید فلا تخافوهم و خافون این کنتم مؤمنین. شما نترسید از شیطان و هر آن چیزی که در نزد شما با هیبت می شود شما از او نترسید. الله می گوید و خافون این کنتم مؤمنین. شما بترسید از من اگر که شما مؤمن باشید. یعنی که ببین مؤمن تنها از الله میترسید است. یعنی تنها از الله ترسیدن این خود عبادت است، عبادت قلب است. و باز هم الله عزوجلال در سوره فاطر آیت 28 چنین میفرماید انما یخشى الله من عباده العلماء. هر آینه از بین بندگانش از الله آن کسی میترسد که الله را خوب میشناسد. پس ببینید برادران عزیز و مهربان، باید ما الله را بشناسیم تا اینکه ترس ما ترسی با معرفت باشد، ترسی با شناخت خدا باشد، نه اینکه ما با شنیدن از الله بترسیم که فلان و فلان برای ما قصه کرد ما از همون بترسیم. نه، بلکه ما باید خود، هر یک مسلمان باید خود تعلیم بگیرد و باید خود سعی و کوشش بکند الله را بشناسد و با علم از خدا بترسد و با شناختن الله از خدا بترسد. و سیوم عملی که عبادت قلب هست اون اخلاص است. اخلاص هم یکی از عبادت هاست که این وابستگی به دین دارد و با قلب است. الله عزوجلال در سوره کهف آیت 110 چنین می‌فرماید فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. الله میگوید هر کسی که می‌خواهد لقای پروردگارش را، پس عمل بکند عمل صالح. یعنی خواستن الله عزوجلال، هر کسی که می‌خواهد دیدار و جمال الله عزوجلال را، پس باید اون عملی صالح بکند، یعنی که با اخلاص عمل صالح را بجا بیارد. و در سوره بینه آیت 5 الله عزوجلال چنین میفرماید و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء. الله عزوجلال میگوید و ما امر نکردم اهل کتاب را مگر اینکه عبادت کند الله را با اخلاص، الله عزوجلال را عبادت بکند. یعنی با اخلاص عبادت کردن این عبادت قلب هست که در دل انسان می شود. و باز هم الله عزوجلال در سوره زمر آیت 2 چنین می فرماید که فعبد الله مخلصا له الدین. الله عزوجلال می گوید پس عبادت کنید الله را با اخلاص، با اخلاص تام شما الله عزوجلال را عبادت بکنید. و در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چنین می فرماید که که این حدیث را بخاری و مسلم روایت میکند، از حدیث عمر بن خطاب رضی الله عنه است که میگوید انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید هر یک عمل وابسته به نیت است. وقتی که انسان نیتش اگر خالص باشد، عملش خالص می شود و در نزد خدا قدر و قیمت دارد. و این نمال کل امرئی ما نوا، و هر آینه برای هر یک انسان چه نیتی بکند با آن همان نیتش پاداش می گیرد، نه با عملش بلکه با نیتش. اگر نیتش خالص باشد پس پاداشش زیاد و بسیار هست. اگر نیتش برای ریا و مردم نشانتی باشد پس پاداشش و ثوابش کم هست و ناقص است. باید ما و شما این را بدانیم که اخلاص یکی از رکنهای عبادت است و باز هم از عبادتهای قلب امیدواری است، که امیدواری هم از عبادت قلب است که الله عزوجلال در سوره بقره آیت 217 چنین میفرماید ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم. الله عزوجلال میگوید هر آن کسانی که ایمان آوردند، والذين هاجروا، و هر آن کسانی که هجرت کردند، وجاهدوا في سبيل الله، و جهاد کردن در راه خدا، اولئک یرجون رحمت الله، آنها کسانی هستند که رحمت الله را میخواهند. والله غفور و رحیم، الله بخشنده و مهربان است. ببین الله عزوجل در این آیه مبارکه میگوید یرجون رحمت، امیدواری رحمت الله هستند، رحمت الله را میخواهند. پس امیدواری رحمت الله شدن و امید کردن با دل، این خود عبادتی قلب است که ما باید تنها به الله امید بکنیم، نه با یگان شخص و نه با یگان چیز، بلکه باید تنها به الله امید داشته باشیم. و باز هم توکل کردن، این هم عبادتی قلب است. عبادتی قلب باز توکل کردن هست که الله عزوجلال در سوره مائده آیت 23 چنین میفرماید بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. الله میگوید شما بر الله توکل بکنید اگر که مؤمن باشید. یعنی که از صفاتای مؤمن ها این است که بر الله توکل میکنند. پس به الله توکل کردن این عبادت قلب است. ما باید به قلب من خود را به الله بسپاریم، توکل منو به الله بسپاریم. و باز هم الله عزوجلال در سوره آل عمران آیت 122 چنین میفرماید و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و بر الله عزوجلال تنها مؤمن ها توکل میکنند. هر کسی که مؤمن کامل هست توکل خود را به الله میسپارد، توکل به الله میکند. و باز هم الله عزوجلال در سوره فرقان آیت 58 چنین میفرماید بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و توکل علی الحی الذی لا یموت و سبح بحمده. الله میگوید توکل بکن بر زنده ای که نمیمیرد. الله عزوجلال حی است، زنده است. یکی از صفاتی الله زنده بودن هست که الله زنده است، زندگی تام و پره است. و مثل ما و شما زندگی ناقص ندارد که چند سال باشد و پس آن از این دنیا سفر کنیم، بلکه زندگی الله زندگی تام و پره است. الذی لا یموت، همان خدای زنده ای که نمی میرد. و سبح بحمدی، و تسبیح بگو با حمد و شکری الله عزوجلال. در این آیت هم الله عزوجلال مرتب آگاه میکند که ما باید توکل کنیم به آن خدای زنده ای که نمیمیرد. باز الله عزوجلال در سوره آل عمران آیت 159 چنین میفرماید ان الله يحب المتوکلین. هر آینه الله عزوجلال دوست میدارد کسی که خودش را، توکلش را به الله میسپارد. کسی که توکل به الله میکند الله آن شخص را دوست میدارد. پس برادران عزیز و مهربان، آیا نمیخواهی که الله دوستت بدارد؟ پس میخواهی که دوست الله شوی و الله دوستت بدارد؟ پس توکلت را بر الله بکن. پس توکل کردن هم گفتیم یکی از عبادت های قلب است، عبادت هایی که با دل اجرا می شود. و دیگر عبادت قلب صبر هست، صبر کردن هم از عبادت قلب است که الله عزوجلال در سوره بقره آیه 45 چنین می فرماید: بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واستعینوا بالصبر والصلاه. الله میگوید شما کمک طلب بکنید و یاردم طلب بکنید با صبر و با نماز. با صبر یعنی صبر بکنید، وقتی مشکلی به سر شما آمد شما صبر بکنید و نماز بخونید و صبر بکنید. پس صبر کردن هم با دل است و این از عبادت های قلب است. الله عزوجلال در دیگر جای سوره آل عمران آیه 200 چنین می فرماید: بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. الله عزوجلال در این جمع شما را خطاب می کند که ای آن کسانی که ایمان آوردید شما صبر کنید، اصبروا وصابروا، صبر کنید، صبری در صبر بکنید. پس صبر کردن هم این از عبادت های قلب بوده است. و صبر خود به سه قسم تقسیم می شود، یعنی صبر می شود علی طاعات، صبر کردن در طاعت، هر آنچه که پیامبر ما را امر کردگی است، هر آنچه که الله عزوجلال ما را امر کردگی است، برای اون را اطاعت کردن و برای بجا آوردن اون امری الله و فرمان پیامبر باید ما صبر داشته باشیم. اگر صبر نداشته باشیم اطاعت کامل کرده نمیتوانیم. یکم صبر در طاعت الله عزوجلال است که ما باید در طاعت الله عزوجلال صبر داشته باشیم. دوم صبر از معصیت است که ما باید صبر بکنیم و به معصیت و گناه و نافرمانی نزدیک نشویم و از گناه دور باشیم. برای انسان گناه نکند باید او انسان صبر داشته باشد. انسانی که صبر نداشته باشد آن انسان خودش را قپیده نمیتواند، خودش را نگاه داشته نمیتواند، به گناه نزدیک میشود. از همین حساب باید ما صبر داشته باشیم از گناه کردن که به گناه نزدیک نشویم. و سیوم قسم صبر، صبر به تقدیری که الله به سر ما و شما میدهد، از تقدیری که المناک است، درد دارد، یعنی یک مشکلی به سر ما میبیاد، یک وزمینی به سر ما میبیاد، ما در این مشکلی و وزمینی باید صبر کنیم. این صبری در تقدیر می باشد و برای راضی بودن از این تقدیر برای ما و شما صبر لازم است. پس ما اگر صبر نداشته باشیم نمیتونیم که از این تقدیر خود راضی باشیم، باید در تقدیر هم ما صبر داشته باشیم. این از سه قسمی صبر. و باز حمد و شکر گفتن هم از جمله عبادت های قلب است که الله عزوجل در سوره فاتحه در دویم آیتش چنین می‌فرماید: الحمدلله رب العالمین. یا که در سوره بقره آیت 152 چنین می‌فرماید: بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واشکروا لی ولا تکفرون. الله میگه شکر مرا به جا بیارید. باز هم الله عزوجل در سوره نحل آیت 114 چنین میگوید: واشکروا نعمت الله ان کنتم ایاه تعبدون. و شما شکرانه نعمت الله را به جا بیارید اگر که شما تنها الله را عبادت بکنید. وقتی که تنها خدا را عبادت میکنی پس شکری نعمتای الله را به جا بیار. و در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که این حدیث روایت مسلم هست از حدیث انس رضی الله عنه است که میگوید: و قال نبی صلی الله علیه و سلم ان الله لا يرضى عن العبد ان ياكل اكله فيحمده عليها او يشرب شربه فيحمده عليها. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارک می فرماید ان الله لا یرضى عن العبد ان یاکل اکله فیحمده علیها. هر آینه الله ذوالجلال راضی می شود از بنده ای که طعام می خورد و در آن تا بعد از طعام خوردش حمد و شکری الله را به جا می آورد. یعنی حمد و شکر با قلب می شود، با قلب حمد و شکرش را به جا می آورد. او یشرب شربتا فیحمده علیها، یا که یک چیز می نوشد، یک نوشاکی را که می نوشد، شکر الله و حمد الله را می گوید. پس حمد و شکر هم یکی از عبادت های قلب است که باید ما حمد و شکر الله ذوالجلال را به جا بیاریم. و از عبادت های قلب خیلی زیاد هستند، به مثل توبه کردن و فکر کردن و زهد و سعی و کوشش کردن و از حرام ها دور بودن، حرام در دل بسیار یک چیز بزرگ و دهشتناک قرار دادن و تواضع کردن در نزد مسلمان ها، همه اینها عمل های است که عبادت قلب هستند اینها، و دیگر عملهایی که عبادت قلب هستند.